polską kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 6 września. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Nadajemy prognozę długoterminową z Volkswagenem Crafterem. Nadchodzą idealne warunki w ofercie dla biznesu już od 947 zł netto miesięcznie. Przemyślana przestrzeń ładunkowa, która pomieści nawet do 6 palet i 5-letnia gwarancja producenta w standardzie, która zadba o sprzyjającą aurę na każdym kilometrze. Szczegóły oferty na vwdostawcze.pl. Crafter. Dostarcza wsparcia fachowcom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18. Aneta Aftoniuk, dobry wieczór. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce, zapewnił prezydenta Nawrockiego Donald Trump. Komisja Europejska zatwierdziła, mimo sprzeciwu Polski i Francji, umowę handlową z państwami Mercosur. Śmiertelne zatrucie po zjedzeniu muchomora sromotnikowego na Lubelszczyźnie. Prezydent Karol Nawrocki powitany w Białym Domu przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. To pierwsza wizyta zagraniczna Karola Nawrockiego. Przywódca Stanów Zjednoczonych zapewnił, że amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce. Jeśli jest taka potrzeba, możemy wysłać do Polski więcej żołnierzy, ale wydaje mi się, że nasza obecność jest wystarczająca. Jesteśmy bardzo sprzymierzeni z Polską. W programie wizyty przewidziano także robocze śniadanie obu delegacji, które odbędzie się w sali gabinetowej Białego Domu. Według planu prezydent Karol Nawrocki spędzi w Białym Domu około 2 godzin. Komisja Europejska zatwierdziła umowę o wolnym handlu z państwami Mercosuru, czyli Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Polska zgłasza sprzeciw i szuka partnerów do zawetowania dokumentu. Opozycja zarzuca rządowi, że zabrał się za to za późno. Premier Donald Tusk mówi wprost, Polska na umowę Unia Europejska-Mercosur się nie zgodzi. Polska będzie przeciwna Mercosurowi, bo chcemy zadbać naprawdę, a przynajmniej pokazać, zademonstrować, że nie odpuścimy, jeśli chodzi o interesy polskich producentów. Problem w tym, że polski sprzeciw nie wystarczy. Działania rządu są zatem dwutorowe. Z jednej strony budowanie mniejszości blokującej, z drugiej, jak mówi wiceminister rolnictwa Adam Nowak, rozmawiamy o tym, by w dokumencie pojawiły się mechanizmy obronne. Swego rodzaju hamulce bezpieczeństwa, czyli zaburzenie rynku w co najmniej jednym państwie członkowskim powoduje możliwość takich ograniczeń. Opozycja zarzuca rządowi bezczynność. Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że to koalicja rządząca ponosi odpowiedzialność za to, że mniejszości blokującej nie ma. Niestety nie widać niczego, co by zrobił polski rząd, żeby tę umowę zablokować. Rząd odpowiada, że okazję do wykazania się skutecznością jutro będzie miał prezydent Karol Nawrocki, który w Rzymie spotka się z premier Meloni, a Włochy ogłosiły, że umowę z Mercosurem poprą. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rosja chce uregulować konflikt z Ukrainą pokojowymi środkami, oświadczył Władimir Putin, którego wojska codziennie bombardują ukraińskie wsie i miasta. Wydaje mi się, że widać światełko w tunelu, stwierdził rosyjski dyktator w Pekinie, podsumowując 4-dniową wizytę w Chinach. Wyraził też gotowość podniesienia poziomu rosyjskiej delegacji, uczestniczącej w konsultacjach z wysłannikami Kijowa. Nie podał jednak konkretów. Zdaniem Władimira Putina mogą być dwa podejścia do uregulowania konfliktu z Ukrainą. Walczymy do ostatniego albo rozwiązujemy konflikt pokojowo, stwierdził rosyjski dyktator. Według Putina pokojowe rozwiązanie to rezygnacja Ukrainy z integracji z NATO, uznanie rosyjskiej jurysdykcji na terenach okupowanych i uwzględnienie interesów Moskwy w kwestii gwarancji bezpieczeństwa. Gospodarz Kremla oświadczył, że jeśli Wołodymyr Zełenski jest gotów do spotkania z nim, niech przyjedzie do Moskwy. Władimir Putin próbował zdyskredytować skuteczność ukraińskiej obrony i profesjonalizm sił zbrojnych Ukrainy. Chwalił się sukcesami wojskowymi na froncie i podkreślał niepowodzenia Kijowa. Wcześniej analitycy z Atlantic Council napisali, że rosyjska ofensywa przeprowadzona w ostatnich miesiącach zakończyła się fiaskiem. Podkreślili też, że gdyby ukraińska armia była lepiej wyposażona przez sojuszników, to byłaby w stanie rozgromić armię Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do pierwszego w tym roku zatrucia grzybami doszło w województwie lubelskim. Kobieta zmarła po zjedzeniu muchomora sromotnikowego. Pacjentka w połowie sierpnia trafiła do szpitala w Lublinie. Stamtąd przewieziono ją do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Warszawie, gdzie czekała na przeszczep wątroby. Stan kobiety był bardzo poważny, mówi rzecznik placówki Jarosław Kulczycki. Ta wątroba była bardzo zniszczona. Ona była do tego stopnia zniszczona, że podjęto również decyzję o użyciu pozaustrojowego oczyszczania krwi. To jest taka bardzo skomplikowana procedura. Ona jest skuteczna, ale niestety można ją stosować krótkotrwale. No ten organ niestety nie pojawił się na czas i pacjentka zmarła. Lekarze apelują o zbieranie tylko tych grzybów, które znamy, a więcej o tej sprawie już niebawem. Zapraszamy do Trójki. Portfel z pieniędzmi, dokumentami i narkotykami znalazła młoda kobieta, mieszkanka mieszkanka Pisza na Mazurach zaniosła go na komendę policji, gdzie funkcjonariusze potwierdzili, że w trzech woreczkach były narkotyki. Ponieważ w portfelu był też dowód osobisty, policjanci szybko dotarli do właściciela, 53-letniego mieszkańca Pisza. Mężczyzna potwierdził, że zgubił portfel z gotówką i dokumentami, mówi nadkomisarz Anna Szybczyńska, oficer prasowy piskiej policji. Przyznał się też, że w środku były narkotyki. Dodał, że znalazł je na ulicy i wziął na własny użytek. Policjanci postanowili przeszukać mieszkanie mężczyzny. Znaleźli w nim kolejne środki odurzające. W plastikowym pojemniku schowane były dwa zawiniątka oraz woreczek foliowy, w którym były torebki strunowe z narkotykami. Substancje zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy. Jeśli badania laboratoryjne potwierdzą, że są to środki odurzające, 53-latek usłyszy zarzut ich posiadania. Grozi za to do 3 lat więzienia. A relacjonował Paweł Karpiszan. Klimat. W całej Polsce jest dobra albo bardzo dobra jakość powietrza. Obecnie ponad 30% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Rozszerza się susza hydrologiczna. Obejmuje już większość obszaru kraju. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Norbert Michalak wszedł do studia z zafrasowaną twarzą. Nie wiem, czy to oznacza, że przyniosłeś jakieś złe wiadomości ze sportu? No nie najlepsze, no bo polskie siatkarki niestety odpadły w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Polki w Bangkoku przegrały z Włoszkami 0-3. Zespół Italii jest niepokonany na międzynarodowej arenie od 15 miesięcy. Dwukrotna mistrzyni Europy z lat 2003-2005 Magdalena Śliwa przyznaje, że Włoszki były zdecydowanie lepsze. Ciężko było je ugryźć, bo jest to zespół bardzo kompletny i to w każdym elemencie, popełniający bardzo mało własnych błędów i grają naprawdę bardzo inteligentnie. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko, no ale Włoszki po raz któryś udowodniły to, że jeżeli jest mecz, to grają po prostu na 100%. U nich nie ma żadnej dziury, nie ma żadnego słabego ogniwa, wszystko idzie jak po sznurku. W półfinale Włoszki zagrają z Brazylijkami lub Francuzkami. Wcześniej do najlepszej czwórki awansowała Japonia, która pokonała Holandię 3-2. To już oficjalnie. Ważny piłkarz Lecha Poznań Filip Szymczak został wypożyczony do belgijskiego Royal Charleroi. Belgowie będą mieli również prawo pierwokupu 23-letniego napastnika. Bez zwycięzcy zakończył się 11. etap wyścigu kolarskiego Vuelta a España. Odcinek został zneutralizowany z powodu manifestacji propalestyńskich na mecie w Bilbao. Liderem pozostał Duńczyk Jonas Vingegaard. Jutro niewielkie zachmurzenie w całej Polsce, tylko na wschodzie dużo chmur, tam przelotnie popada, a na Lubelszczyźnie nawet zagrzmi i spadnie grad. 23 stopnie na południowym zachodzie, 25 w centrum i 29 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Dobry wieczór. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Aneta Aftoniuk. Ostatnia godzina, zapraszamy do Trójki przed nami, a w niej powiemy o tym, że ciepło i mokro oznacza grzybobranie. Nie zawsze bezpieczne. Zadamy też pytanie, czy kolej dużych prędkości jest ekologiczna i... I koła turkocą, i puka, i stuka. To tak, to to, tak, to to, tak, to to. Inside my head she stays, and her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing there. I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you. So true love can't be blind, yeah. How can it be blind when I see her? Oh, no, no, no. Well, no working hard or during play, surrounded or even alone. Just one thought of her can take me away. home and I know I can go. So there, I gotta keep hoping on. Where she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see her, so true love can't be kind. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki i pytam Państwa o to, kto powinien uczyć dzieci o zdrowiu, szkoła czy rodzice. 22 i 7 trójek. Taki przedmiot to nie powinien być za przymuszeniem rodziców, ale obowiązkowy. O tym życiu to się dowiedziałem z podwórka, z opowieści kolegów w szkole, a szkoła nic nie potrafiła nam wytłumaczyć, jak można dopuszczać do tego, żeby szkoła nie uczyła. Szkoła jest po to, żeby nauczyć dzieci wszystkiego. Rodzice chcą uczyć swoje dzieci na temat zdrowia i seksu. A skąd rodzice mają swoją wiedzę? I czy rodzice są pewni, że ich wiedza jest wystarczająca i prawidłowa? Zapraszamy do Trójki. Wracamy do tematu poruszonego już w serwisie niedawnym, o tym, że lekarzom z Warszawy nie udało się uratować 70-latki, która zjadła muchomora sromotnikowego. Kobieta czekała na przeszczep wątroby. Więcej szczęścia miał za to młody mężczyzna, który trafił do szpitala imienia Raszei w Poznaniu. Magdalena Konieczna. Trafił do nas 30-kilkuletni młody człowiek z okolic Poznania po zjedzeniu potrawy grzybowej. Toksykolog dr Eryk Matuszkiewicz. Grzyby zebrał sam, zidentyfikował je jako czubajkę kani. Okazało się, że to jednak czubajka kania tym razem nie była, a był to muchomor prawdopodobnie sromotnikowy, bo w badaniach potwierdziła nam się ta toksyna grzybowa. Ten mężczyzna już, jak nam mówił, trudnił się zbieraniem rozmaitych grzybów. Grzybów również niejadalnych, tak jak one są opisywane w atlasie, a mimo wszystko jakoś tam sobie je przyrządzał, no i się udawało. Mężczyzna miał klasyczne objawy zatrucia. Bóle brzucha, biegunka, nudności. Pacjent najpierw trafił do szpitala powiatowego w Szamotułach. Już tam lekarze podejrzewali zatrucie grzybami. Dlatego mężczyznom zajęli się poznańscy toksykolodzy. Kilka dób pierwszych rzeczywiście z dużym niepokojem śledziliśmy to, co się dzieje. Na szczęście tym razem się udało. Proces uszkodzenia wątroby wyhamował i pacjent został wypisany do domu. To pierwszy przypadek zatrucia muchomorem w tym sezonie w Wielkopolsce. Sytuacja powtarza się co roku w końcówce lata. W tym roku pogoda wyjątkowa sprzyja grzybiarzom, było dużo deszczu i mało upalnych dni. Pojawiają się w wielkopolskich lasach przede wszystkim czubajki kanie. Grzyboznawca z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, Mariola Mazur-Zielińska. Śledzimy doniesienia na różnych grupach facebookowych, czy też na różnych portalach internetowych i tam widzimy, że w Wielkopolsce dużo pojawiło się kurek, czyli pieprzników jadalnych. Ciepło, deszczowo. Grzyboznawca Jerzy Rumiński. Temperaturowo i klimatycznie. Faktycznie jest to sprzyjające dla rozwoju grzybni. Lekarze apelują, by nie zbierać grzybów, których nie znamy. Złotą zasadą i naczelną jest taka, żebyśmy nie zbierali grzybów blaszkowych. Zostawmy te grzyby w lesie, niech one tam sobie rosną, a zbierajmy grzyby, które spod kapelusza mają rurki, mają gąbkę, różnie to pacjenci określają. Bo nawet jeżeli coś po takich grzybach nam się zadzieje, a może się zadziać, to nigdy to nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, tym bardziej dla życia. Ja zbieram tylko jak jest gąbka. W przypadku tak zwanych grzybów blaszkowych łatwo też o pomyłkę. Jeśli chodzi o pieprznika jadalnego, jadalnego, czyli kurkę, to przede wszystkim jest to lisówka pomarańczowa. Ona też popularnie zwana jest fałszywą kurką. Te dwa gatunki można pomylić. Jeśli chodzi o czubajkę kanie, przede wszystkim obawiajmy się muchomora zielonawego, popularnie zwanego przez grzybiarzy też muchomorem stromotnikowym. To jest śmiertelnie trujący grzyb. 30-parolatka z okolic Szamotu uratowało to, że zjadł niewielki fragment muchomora. Prosiłem na koniec, bo akurat wypisywałem tego pacjenta, żeby grzybów nie zbierał. No, nie był do końca przekonany, powiedział, że postara się, ale nie powiedział kategorycznie, że już nigdy nie. W wojewódzkiej stacji sanepidu w Poznaniu z porad grzyboznawców można skorzystać na razie od poniedziałku do piątku, a od 20 września będą też dyżury w soboty. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze raz w miesiącu mieć dyktan do nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa. Jeszcze sól będzie mądra, drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Zdrowo to najchętniej chodzę w towarzystwie doświadczonych grzybiarek i grzybiarzy, którzy mają większe ode mnie doświadczenie i też nie zbierają nieznanych sobie grzybów. Pod koniec grzybobrania po prostu przepatrują mój koszyczek. No taka zasada. Bardzo dobra zasada. Zastosuję. Bardzo dziękuję za tę podpowiedź. A u nas teraz o kolejach dużych prędkości i projekcie CPK, bo ten właśnie znów na tapecie. NIK krytykuje, negatywnie ocenia poprzedni rząd za działania w sprawie realizacji projektu budowy lotniska, a wśród polityków i ekspertów trwa zażarta walka o kształt pierwszej w Polsce linii dużych prędkości. Poprzednicy krytykują, bo obecnie rządzący idą w stronę budowy linii przystosowanej do prędkości 350 km na godzinę. O co chodzi z tymi prędkościami i jakie to ma znaczenie dla opłacalności projektu, ustalał Kuba Witkowski. Szybkie pociągi imponują. Także apetytem na prąd. Opór powietrza rośnie z kwadratem prędkości. On rośnie geometrycznie. Dr Michał Bejm, ekspert transportowy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Im pociąg idzie szybciej, tym geometrycznie rośnie zużycie energii. A jednak decyzja zapadła. Kolej dużych prędkości w Polsce będzie naprawdę szybka. Pojedzie nawet 350 km na godzinę. O czym mówił niedawno Dariusz Klimczak, szef resortu infrastruktury. Mamy ambitne plany wielkich projektów infrastrukturalnych w Polsce i takie realizujemy. Tyle, że poprzednicy, których pomysły po kolei trafiają do kosza, są już innego zdania. Szybsza kolej ma swoje wady, przekonuje Mikołaj Wild z organizacji Tak dla CPK i były pełnomocnik do spraw tego projektu. Mówimy tutaj nie tylko o gorszej ofercie dla pasażerów, mówimy również o pominięciu mniejszych miast oraz o całkowitym wykluczeniu polskich producentów taboru z udziału w tym skoku technologii, w tym jakim jest wprowadzenie kolei dużych prędkości do Polski. Strona rządowa obstaje przy swoim, zapewnia, że polscy producenci będą mieli swój udział w konsorcjach dostarczających tabor na 350 km na godzinę, a głupotą byłoby ograniczanie się, mimo że infrastruktura od początku i tak była przewidziana na takie prędkości. Jeśli chcemy mówić o zrównoważonym transporcie, ten transport musi być atrakcyjny. Piotr Rachwalski, członek zarządu CPK. Musi być co najmniej o 1/3 szybszy, by zyskać klienta masowego, który przejdzie do nas z samochodu. Stąd przygotowujemy infrastrukturę w pełnym parametrze, a jak z niej skorzystają przewoźnicy, tego się dowiemy za 7 lat, kiedy pierwsza linia zostanie uruchomiona. My tylko przygotowujemy infrastrukturę. Co się kryje pod takimi deklaracjami? To niestety przyznanie się nie wprost, że kolej dużych prędkości ma sporo pułapek. Oprócz kosztów, szybszy wariant wyklucza też mieszkańców, na przykład Kalisza czy Ostrowa, a wolniejszy wariant przestaje się opłacać. Gdyby prędkość była tylko 250 km na godzinę na linii Y, czyli Poznań, Kalisz, Łódź, CPK Warszawa, to ta podróż byłaby krótsza w stosunku do dzisiejszych rozkładów jazdy około 10 minut. Więc zachęcenie kogokolwiek droższym biletem, żeby jechał tylko 10 minut krócej, nie wchodzi w rachubę. Wniosek z tego taki, że potrzebujemy owszem nowej, szybkiej linii, ale przede wszystkim na trasie Wrocław-Łódź-Warszawa. Kuba dodaje jeszcze, że po modernizacji linii Poznań-Warszawa, która przez kilka lat uprzykrzała życie podróżnym, czas podróży skrócił się zaledwie o 5 minut. Leaves no

Komisja Europejska zatwierdziła umowę o wolnym handlu z Mercosurem, czyli Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Polska jest przeciwko tej umowie z powodu obaw rolników o zalanie rynku europejskiego tańszą żywnością z Ameryki Południowej. Jednak jak mówił dziś w Trójce w Informatorze Ekonomicznym Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium, nasze produkty powinny obronić się jakością. W przypadku polskiego rolnictwa bardzo silnym atutem jest jakość i myślę, że pomimo nawet większej presji konkurencyjnej ze strony importu produktów żywnościowych z krajów Ameryki Południowej, jakość żywności produkowanej w Polsce jest dużo lepsza, więc myślę, że to jest ten aspekt, który polskie rolnictwo może i powinno podnosić, żeby wzmocnić swoje pozycje na rynku europejskim. W umowie o wolnym handlu z krajami Ameryki Południowej będą też klauzule chroniące unijny rynek przed zakłóceniami. Jeśli dojdzie do nadmiernego importu produktów uważanych za wrażliwe, takich jak drób czy cukier, ma być zaciągany hamulec bezpieczeństwa i import ma być ograniczany. Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały, że od 24 listopada uruchamiają całoroczne połączenie z Warszawy do Stavanger w Norwegii. Loty mają się odbywać 4 razy w tygodniu. Na warszawskiej giełdzie dominowała dziś zieleń. WIG20 zyskał niecałe 0,5%. Dolar kosztuje 3,64 zł, euro 4,25. I przypomnę jeszcze, że dziś Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe po raz trzeci w tym roku, po obniżce o ćwierć punktu procentowego od jutra podstawowa stopa NBP wyniesie 4,75%. W nocy pochmurno, najbardziej na wschodzie, tam też może grzmieć i padać, pojawią się gęste mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a lokalnie nawet do 100. Temperatura od 13 do 17 stopni. Do godziny 19 z Państwem popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. that luck fool you now. Od poniedziałku w szkołach nowy przedmiot, edukacja zdrowotna, i pytam Państwa, kto powinien uczyć dzieci o zdrowiu, szkoła czy rodzice? Dzieci są własnością rodziców. Szkoła jest tylko po to, żeby uczyć i żeby edukować. Natomiast przygotowanie do życia robią rodzice, a nie jakiś obcy człowiek, który jest wykształcony albo podpuszczony ideologicznie. No gdzie tutaj logika? Z pewnych względów czasem jest ciężko rodzicowi rozmawiać, no ale jako człowiek starszej daty powiem, że kiedyś nie było takich przedmiotów i każda odpowiedzialna mama porozmawiała z córką o menstruacji. Gorzej trochę z ojcami, natomiast szkoła no, może dorzucić inną opcję i tyle, ale nie bałbym się tego przedmiotu, tym bardziej, że jeszcze go nie ma, a już go lekko się potępia. Do godziny 19 mogą Państwo jeszcze zgłaszać swoje opinie w tej sprawie. 22 i 7 trójek. A tymczasem na zegarze właściwie już jest 18:40. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Nidal Hamad, na spotkanie, z którym teraz Państwa zapraszam, jest palestyńskim pisarzem. Mieszka w Krakowie i właśnie tam spotkała go Magdalena Wadowska. Wspólnie rozpoczęli podróż, a ja chciałabym, żeby jak najwięcej osób do tej podróży teraz dołączyło. A będzie to podróż po historii, po kulturze, po targu z arabskim jedzeniem, ale także po współczesności. Nidal nie opuścił swojego domu z tęsknoty za lepszym życiem. Zrobił to po masakrze w 1982 roku w palestyńskim obozie uchodźców Sambra i Shatila na obrzeżach Bejrutu. Nie miał wtedy innego wyjścia. Zapraszam najmocniej na reportaż Magdaleny Wadowskiej, Palestyna w plecaku. Nigdy nie zapomni wybuchu bomb, choć od 42 lat już ich nie słyszy. Jako nastolatek Nidal rozpoznawał pociski rakiet bezbłędnie, po dźwiękach. Ja zapamiętałam dźwięki jego słów: obóz dla uchodźców, czołg, masakry. W 1948 roku jego rodziców i dziadków wypędzono z Galilei. Schronili się w Libanie. On już nie ucieka, ale cały czas gdzieś idzie. Jest jak droga. Kraków. Przystanek ulica Basztowa. Możliwość przesiadki na inne linie autobusowe i tramwajowe. To jest takie nagrywanie cały czas w drodze. No tak, bo jestem cały czas na drodze. Tak się zdarzyło po prostu, że szukam i nadal spokojnego miejsca, gdzie można siedzieć i mówić, tak jak ta droga. No, ta droga jakoś od dawna się nie kończy. Przeżyłam wojny, przeżyłam masakry, przeżyłam w obozach dla uchodźców. Przeżyłam wszystko, co jest najgorsze. Musimy dotrzeć do celu. Palestyna, Galilei. Koniec tej drogi to jest wolność i swoboda. Człowiek jest w domu z tymi ludźmi, którzy kocha, lubi, dobrze się czuje z nimi. To jest ta droga. Jak będzie wolna Palestyna, będzie spokojna życie. Nie wiedziałam, że jest znanym w świecie arabskim palestyńskim pisarzem, dziennikarzem. Nidal Hamad podarował mi swój tomik wierszy, mówiąc, że nie czuje się poetą. Gaza. Europejscy zmarli mają lepiej niż uchodźcy w obozach. Ci, którzy odeszli, czuli wieczny spokój. Ci, którzy żyją, cierpią. Przypomniałem sobie obóz w strefie Gazy, gdzie mieszkańcy żyją bez prądu, wody i spokoju. W Palestynie trwają zagłady, a jednak Gaza trwa na przekór wszystkiemu. Podziwiam jej mieszkańców za wytrwałość. Gaza jest twarzą Palestyny. Będzie zwycięstwem, które nadejdzie. Czy tego smutku teraz jest więcej w tobie? Tak, ale najbardziej z powodu ludobójstwa w Gazie. Ja mam przyjaciół i mam rodzinę tam też. bo cięć już nie żyje, cięć nie wiadomo co z nią. Cięć żyje tam nadal w bardzo ciężkich warunkach nieludzkich i mam nadzieję, że wychodzą zdrowi i żywi z tego ludobójstwa, które się żyje w Gazie. 80% budynków, domów, mieszkań w strefie Gazie zostały zbombardowane i wyrównane z ziemią i zniszczone całkiem. Ludzie głodują w Gazie i dlatego ja, nie myśląc nawet o tym, tak automatycznie solidaryzuję z nimi. Ani razu nie gotowałem od 7 października, jak był atak bojowników palestyńskich na Izrael, na armię izraelską, a potem armia izraelska zaczęła ten atak na Gazę. Albo jem na zewnątrz, albo coś tak małego. Mam nadzieję, że wróci ten czas. Ale kiedy, nie wiem. Przystanek, delikatesy orientalne. Dubai Food. No proszę, jesteśmy w Dubaju. Bardzo fajnie. Wszystko arabskie, tureckie, wschodnie. Dzień dobry. W krajach arabskich, w Turcji. Robią z tego sos, znaczy sos sezamu. Do tego dodajesz cytryny, czosnek, pietruszka i pyszny sos do ryby. Do falafel też. A tu jest soczewica, robimy z ryżem. Jedzenia. Dużo dzisiaj chodzimy i nie narzekasz. Już chciałem powiedzieć, że jestem zmęczony, już zacząłem czuć nogę. Autobus mam na miejscu, to jest dobrze. Podprowadzę cię na przystanek. Podczas ramadanu. W ogrodzie pod drzewem usiadłem podczas ramadanu. W tym roku poszczę po raz pierwszy. Czytam książkę o historii palestyńskiego chłopca, który przeżył oblężenie Bejrutu przez Izraelczyków w 1982 roku. Ten chłopiec to ja. Ja straciłem nogę. Zostałem trafiony przez czołg izraelski w obozie Sabra i Shatila, gdzie odbywała masakra od 5 czerwca do września 1982 roku, gdzie zginęło i zaginęło ponad 5 tysięcy cywilów. Do dzisiaj nie wiadomo, kilka tysięcy gdzie są. Nogą wziąłem w ręce z myślą, że da uratować. Ale potem straciłem przytomność, potem wzięli nas do szpitala Gazy. Właśnie mówimy o masakrze w Sabra i Shatila w obozie w Bejrucie, jak ja zostałem ranny 40 lat temu. A teraz mamy ludobójstwo w Gazie. Miałem gargarin i amputowali mi całe nogi przez to. I tak miałem szczęście dwa razy. Pierwszy raz, że nie umarłem. I drugi raz, jak miałem gangrenę i zostałem uratowany. Najważniejsza rzecz, jak mnie wzięli z tego szpitala Gaza, Czerwonych Krzyż, też samego dnia falangiści libanscy, faszyści wykroczyli do szpitala Gazy i zabili wszystkich. Zabili chorych, rannych, lekarzy palestyńskich i arabskich, oprócz cudzoziemców. A lekarka, co mi uratowała życie, bryngiarki ze Szwecji, Norwegii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, nie zabili tych cudzoziemców. Ile razy uniknąłeś śmierci? Wiele razy. Mi pomagało w tym wszystkim, że ja wiedziałem, mogę umrzeć, mogę stracić nogę, mogę stracić rękę. I to się stało. Byłem przygotowany psychicznie. Można się na to przygotować? Jeśli jesteś bojownikiem, musisz być przygotowany na wszystko. Miał 19 lat i medal wojenny. Nidal o dwóch kulach, bez nogi, z paszportem koloru brązowego jako uchodźca palestyński z Libanu, ruszył w drogę. Najpierw do szpitali, między innymi w Konstancinie koło Warszawy. Polska jako członek Układu Warszawskiego w ramach pomocy dla Organizacji Wyzwolenia Palestyny przyjmowała rannych. Wśród nich był Nidal. Potem ruszył do Wrocławia na studia politologiczne, a potem dalej na północ. Jest obywatelem Norwegii. Ma czerwony paszport. Ten brązowy, jak o nim mówi dyskryminacyjny, jest w libańskim domu. To gdzie jest twój dom? Wszędzie można powiedzieć na świecie. Ten obóz to jest nasza Palestyna na wygnaniu. Ale pierwszy dom to Galila. Ja chciałem połączenia rodziny. Jak otrzymałem obywatelstwo w Norwegii i pytałem taty i mamy, czy zgodzą się przyjechać do Norwegii i dostaną obywatelstwo norweskie, tata powiedział mi wtedy tak, że ja wychodziłem z Galilei do obozu i z obozu albo wracam do domu w Galilei, albo do grobu i nigdzie więcej. I on zmarł. Nie wrócił do Galilei, za to my musimy tam, moje dzieci i wnuczki. Przystanek Stary Klepasz. Możliwość degustacji kuchni świata. Pierwszy raz jestem. Polacy lubią falafele, chlebki marokańskie, hummusy, arabskie jedzenie. Tak? Tak. Gdzie? Zaraz pokażę. Idziemy zobaczyć. Assalamu alaikum. Kif el hal? Khair. Tamam, enta bteshtaghel hon. Umurak tamam? Hada lik enta yani? Hada lik? هي عم تقول لي انه في واحد عربي هون ببيع ونز الجاري استونيزي اسمه ملي وامشي يعني زيك تنصام كولتورا تنصام هلا هلا تشيكاوي كولورابو شوفيك نبيرا اخوتي Może zaczniesz gotować? Zacznie robić zakupy, żeby gotować. Ale ciekawie wszystko wygląda. Drzewa oliwne na naszej ziemi mają tysiące lat. Żydowscy osadnicy są w Palestynie kilkadziesiąt lat. Nie mają z nimi nic wspólnego, z tą ziemią. Są obcy i będą obcy. Nasze oliwki są owocami nieba. Jest w nich ducha Allaha. Nawet jeśli okupanci zniszczą nasze drzewa, to nie zmienią rzeczywistości. Oliwka pozostanie częścią arabskiego raju. Palestyna to jest kraj oliwy. Drzewa z oliwy mają 4-5 tysiące lat. Jak jesteś blisko drzewa oliwnego, czujesz, że jesteś w domu. Mamy problem z Izraelczykami, z okupantami. Oni wyrywają drzewa z korzeni, cały czas likwidują te oliwki. Drzewa z oliwy to są symbol narodu palestyńskiego. Może oni dlatego chcą to zlikwidować. Około 80% Palestyńczyków zostali wyrzuceni poza granicy Palestyny, albo zabici, albo na wygnaniu. I wyrwani z korzeni, wyrwani z domu, z miast, z wsi. Każdy Palestyńczyk jest ofiarą tej okupacji. Ta okupacja okradła dom. Jestem jednym z tych Palestyńczyków, którzy są ofiarami i przez to jesteśmy uchodźcami. Przystanek Gaza. Bez możliwości przesiadki. Prawie 63 tysiące zabitych, 159 tysięcy rannych. Żniwo ludobójstwa w Gazie od 7 października 2023 do 25 sierpnia 2025. To, co robili Izraelczycy w 1948 roku, robią to samo teraz w strefie Gazy. Zmienili tylko metody. W 1948 roku zrobili to na cicho. Były wtedy czystki etniczne. Teraz jest ludobójstwo na jaw. I wszyscy to oglądamy. Oni mają gdzieś cały świat. I nie mają skrupułów. Najważniejsze dla mnie w życiu wracać do domu. Nawet jeszcze nie będę tam mieszkał. Naprawdę wierzysz w to, że wrócisz do domu? Naprawdę wierzysz w tym. Ta sprawa, dopóki mi wierzymy w tym, nie zginie. Dla mnie ważny ten cel, bo to dotyczy milionów ludzi na całym świecie, dla których ja walczyłem całe życie. Palestynę nosimy na ramieniu. Wszędzie chodzi i wszędzie jest z nami. Jak wsadzisz rękę do plecaka, tam znajdziesz kufie palestyńskie, szalik palestyński, znajdziesz moje książki Gaza w XXI wieku. Ciężko bardzo walczysz o wyzwolenie Palestyny, ale to wszystko nic. Bo ta Palestyna, która jest w plecaku, jest w sercu. Ten plecak będzie mi towarzyszył do końca życia, aż do grobu. Dlatego ta sprawa nie zmarła, bo my żyjemy. To była wędrówka z Palestyną w plecaku, bo tak nazwała swój reportaż Magdalena Wadowska. popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki w środę już się kończy. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólne popołudnie. Michał Jakubik zrealizował audycję, Daniel Leśniewski dyżurował przy telefonie, Ewa Lipowicz ją przygotowała, a przy mikrofonie dyżurowałam ja, czyli Aneta Aftoniuk. Natomiast jeszcze na koniec chcę oddać Państwu głos, bo rozmawialiśmy dzisiaj dużo o edukacji zdrowotnej, o tym nowym przedmiocie, który do naszych szkół wchodzi w poniedziałek i odpowiadali Państwo na pytanie, kto powinien uczyć dzieci o zdrowiu, szkoła czy rodzice. Nie podlega w ogóle żadnej dyskusji, żeby dzieci się uczyły takich rzeczy jak, nie wiem, budowa pierwotniaków czy historia starożytna, a nie miały podstawowej wiedzy, która na co dzień jest bardzo przydatna. Nie wiem, dlaczego jest ta dyskusja. To są podstawowe rzeczy. Choruję na raka, leczę się. Gdybym tą edukację przeszła, to być może pocisnęłabym szybciej z badaniami i po prostu zdiagnozowałabym się na tyle wcześnie, że nie miałabym przerzutów. Bardziej ciemne. Już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. Tym jednak losu żarze, ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca bicie, byłaś serca bicie. Wiosną, zimą, życiem. Wiosną, zimą, marzeń moich dechem. Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, marzeń moich echem. Winem, wiatrem, śmiechem, winem, wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał jak się masz, jak się czujesz. Ktoś z kim rok w wojnę grasz, wyczekuje. Ktoś kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno pnie, gdzie spotyka mnie. Wiosną, zimą, życie. Wiosną, zimą, życie. Marzeń moich echem, marzeń moich echem. Winem, wiatrem, śmiechem. Wiosną, zimą, życie. Marzeń moich echem, marzeń